powodzenia. Przygotowuję atak, ostatnia konfrontacja. Wszystko jest w planach, magazyny wydają militarne ubrania, szybkie rozkazy przydziału uzbrojenia. Oddziały w pełnym składzie, gotowe do uderzenia. Siłą matką systemy naprowadzania, trzymają się wyznaczonego zadania. Awaria, zasilanie, otwarcie pierwszego frontu. Atak rozpoczęty, nie ma odwrotu. Dookoła cisza, słychać tylko odgłos kroków. To samotny oddział zmuszony do odwrotu. Pojedyncze strzały zakłócają spokój. Żołnierze giną pośród betonowych bloków. Dookoła cisza, słychać tylko odgłos kroków. To samotny oddział zmuszony do odwrotu. Pojedyncze strzały zakłócają spokój. Żołnierze giną pośród betonowych bloków. Kolejne ofiary zapisane w pamięci militarnej. Początek zero ewidencji, bez statystyki, bez cywilnych lekarzy. Patrzę na pole bitwy, czekając na rozkazy całkowity spokój. Nadal od kilku dni czuję zapach prochu. Widzę obraz szarej mgły, powoli staje świt inwazji. Dzień trzeci w oddali, krzyki radnych, których nie można leczyć. Przekraczając koszmary, budzę się w środku ataku. Broń gotowa do strzału, bez strachu otwieram ogień. Obrazy w mojej głowie, nie czekam na to, co opowiesz. Nienawiść we mnie i w tobie determinuje każde działanie. Nie ma litości, deserterzy pod ścianę za niewykonane zadanie. Dookoła cisza, słychać tylko odgłos kroków. To samotny oddział zmuszony do odwrotu. Pojedyncze strzały zakłócają spokój. Żołnierze giną pośród betonowych bloków. Dookoła cisza, słychać tylko odgłos kroków. To samotny oddział zmuszony do odwrotu. Pojedyncze strzały zakłócają spokój. Żołnierze giną pośród betonowych bloków. Jak autoryzowane armie uderzam profesjonalnie. Poddany ciężkiej próbie indywidualnie. Redukuję szanse wrogiego plutonu na niespokojnej ziemi. Daleko od domu inicjuję uniki, zwiększam zasięg ataku. Nuklearne akcje nie pozostawiają śladów wśród zapalających bomb. Rujnuję ulice, technika odsłania wewnętrzne tajemnice podziemne. Bitwy, labirynt, korytarze, coraz mniej czasu, nie wiadomo co się zdarzy. Będąc w władzy niszczę nowe demokracje. Taktyczna przewaga daje pełną satysfakcję. Frontalny atak, zmiana stałej pozycji, gwałtowny zwrot wydarzeń. Klęska koalicji, wrogie wojska zniesione z powierzchni ziemi. Koniec walki, nikt już niczego nie zmieni. Dookoła cisza, słychać tylko odgłos kroków. To samotny oddział zmuszony do odwrotu. Pojedyncze strzały zakłócają spokój. Żołnierze giną pośród betonowych bloków. Dookoła cisza, słychać tylko odgłos kroków. To samotny oddział zmuszony do odwrotu. Pojedyncze strzały zakłócają spokój. Żołnierze giną pośród betonowych bloków.